Most. Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer365 E3 podcast sorozatának, szériájának, franchise-ának nevezem én már magamban. A harmadik epizódja. A harmadik része, ami az E3 első valós napján történik, ahol most ugye nagyjából reggel van, vagy már annyira nem reggel, délelőtt. Számunkra pedig ez már a második nap, hiszen a tegnap ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú nap volt. Aki tegnap végig akarta követni a teljes E3 történéseket, az hajnali 3-kor indította a napját, és másnap ilyen 3:45-5 körül, reggel 3:45-5 körül fejezte be. Úgyhogy nem is, hogy 24 órázott, hanem 26 órázott. Mi a tegnapi nap, illetve az éjszaka folyamán már csináltunk két podcastet. Gyakorlatilag ott tartottunk, hogy beszéltünk a Bethesdáról, aztán beszéltünk a Microsoftról, az Electronic Artsról és a Ubisoftról. Ezeket, ha lemaradtál volna róla, a fő oldalon kín van mind a kettő, ennek a YouTube-on rögzített változatát most is meghallgathatod, sőt, az elsőt azt azóta felturbóztuk videóval, ami nem minket mutat, mert akkor korhatáros lenne, hanem Warhawk kollégám pakolt alá mindenféle tematikus videóanyagokat, ami a beszélgetésünkhöz kapcsolódik, úgyhogy csekkold, még talán akkor is, ha élőben hallgattad. Most miről fogunk beszélni? Leginkább és elsősorban a Sony konferenciáról, hiszen ismét konferenciák között vagyunk, ma este lesz Nintendo, lesz Square Enix, illetve az éjszakában, már késő éjszakában nyúlóan egy PC gaming szekció. Drag, veled mi történt tegnap? Te elmentél egy ponton aludni. Ja, az nagyon, nagyon bizarr volt. Megbeszéltük, hogy én az IE utánra lépek, és majd tartom a frontot hajnalban. De hát ilyen nagyon, nagyon bizarr álmaim voltak. Tehát volt ott Shenmue 3, Final Fantasy 7, Remake, Last Guardian, tehát akkor felkeltem, csak fogtam a fejemet, hogy mi történt, honnan jön ez az egész. Igen, valóban, volt az embernek kicsit egy ilyen érzése, hogy olyan dolgok valósulnak meg nagyon nagy hirtelen, amit érdemes elolvasni a Final Fantasy 7. Valaki azt mondja, hogy jön a Final Fantasy 7 remake, volt pletyka még 2-3 napja, erről van egy hírünk, meg lehet még találni valahol. És az arra adott reakciókat, és akár a mi reakcióinkat is, vagy ahogy ezt az egészet felvezettük, ebben senki nem hitt. Senki. Az ég egyadt a világon, senki nem hitt el, hogy ez megtörténhet, és megtörtént. Last Guardian, hát majdhogy nem ugyanaz. Persze, mindig, most aztán ott lesz, most tényleg ott lesz. És ott volt, és nem konkrét, de hát van ismét egy megjelenési dátuma. Shenmue 3 ugyanez. Ami egy nagyon érdekes dolog volt egyébként, mert nem emlékszem arra, hogy E3-os konferencián Kickstarter indult volna konkrétan. Warhawk, te mint a Kickstarter szakértője. Volt-e ilyen valaha? Így bemutatva? Nem. Nem, és nem is... Nem is... Hogy mondjam? Na, gonosz, én leszek most az, aki a gonosz szerepét eljátsza, de megmondom őszintén, hogy nem is örülök neki, hogy így lett elindítva teljes szívvel. Hirtelen akartam mondani a Castlevania-s úriembernek a Kickstarterét, a Bloodstain-nél is lehetett úgy érezni, hogy minthogyha ilyen kiadók, vagy ilyen közepes kiadók úgy rá kapnának ilyen érdeklődés pollozás szempontjából a Kickstarterre. És itt aztán ugye végképp az van, hogy egy Sony konferencián bejelent, nem az van, hogy pénzt adunk rá, hanem az van, hogy tessék, itt van egy Kickstarter, fizessetek azért, hogy 2017-ben játszhassatok valamivel. Ehhez kapcsolódóan van egy olvasói kérdésünk is, mi szerint Matilt kérdezi, hogy ugye összejött a 2 millió dollár 8 óra, 8 és fél óra alatt. Hogy szerintünk ez hol fog megállni? Még 31 nap van hátra. Vagy 30 nap van hátra, 31 nap van hátra. Nem tudjuk. A másik a Bloodstained az hol állt meg? Emlékeztessetek? Az olyan 5,5 millió dollár fölött, ugye most az a rekorder. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ebből új rekord lesz, tehát... Szinte biztos, hogy új rekord lesz, igen, egyébként. Én azt várom, hogy hát, ha bejön ilyen büdzsé kategóriába, hogy a harmadiknak mondjuk a Destiny GTA 5 után befér, ez mondjuk harmadiknak, hogy összejön annyi, mit tudom én, hogy ilyen 180-200 környékére összekalapoznak egyet. Mert hát ennyi idő alatt is ilyen sebességgel, hogyha jön a pénz, akkor bármi megtörténhet. Hát általában az szokott lenni egyébként a Kickstarter-eknél, hogy ugye nyilván a játék népszerűségétől függően az első egy-két nap az durva meg tudja tolni, aztán ugye egy kicsit leül az egész, és aztán ahogy tudnak ilyen update-eket kitolni, vagy ahogy ilyen magazinokba bekerül, tehát így ahogy újabb és újabb közönségek rátalálnak, úgy tudnak menni, illetve mondjuk az utolsó órákat szokták megjönni, tehát például a Bloodstained-nél a 5,5 millióból fél millió az utolsó X órában jött össze. Nem hiszem, hogy 100 milliós határa mennénk, én azt mondom, hogy teli szája vigyorognék, ha mondjuk a 10 milliós környékre fölmásznak. Ja, én is azt reálisabbnak látom sokkal. Mondjuk a sors fintora, vagy legalábbis egy érdekes fordulat, hogy az a játék kalapozza össze magának, hát a költségvetésének egy részét. 2 millió dollárból nem lehet. Az nem elég. Tehát az jobb, ha tisztázzuk, hogy az nem a teljes büdzséje a játéknak. Gondolod? Amiből nem lehet egy next gen, jelenleg igen, már ne next genezzünk, tehát egy jelenlegi generációs, konzolos, multiplatform, vagy akár PlayStation 4 exkluzív, tök mindegy, játékot, annyiból nem lehet legyártani. Én erre azt mondom, hogy az Elite Dangerous a maga hatalmas univerzumával, és ugye PC, Xbox van megjelenésével 1,5 millió font volt. Jó, rendben van, de ez egy open world, idézőjelben akciójáték. Én ezzel vitatkoznék, tehát én bőven hiszem, ugye Unreal motort használnak, aminek nincsen hatalmas költsége, gyakorlatilag egy sokkal könnyebben programozható területre mennek. Nyilván az eszetek és hasonló a költsége az magasabb, ez ugye a belefektetett energiának, tehát az időnek a költsége, de korán se hiszem, hogy ez mondjuk a közelében lenne mondjuk az eredetinek a 50 milliós büdzséjéhez. Nem, nem is arról beszélek, de a 2 millióból ezt nem lehet legyártani. Tehát én arról, hogy a 2 millió nem, ez nem elég. Igen, viszont akkor ugye felmerül a kérdés, és ez az, ami miatt én kicsit szívtam fogamat, hogyha a 2 millió nem elég, akkor minek kell? A 2 millió azért kell, mert valószínűleg, ahogy az elején is érintetted, kezd kialakulni egy olyan ilyen hibrid finanszírozási forma, és ez egyébként filmeknél már megfigyelhető volt, hogy oda megy a kis projektjével a fejlesztő a kiadóhoz, és a kiadó azt mondja neki, hogy jó, finanszíroztasd közösségi forrásból 20%-ban, és hozzáadom a további 80-at. Vagy finanszíroztasd 30-ban, vagy teljesen mindegy itt az arányszám. Bizonyos pénzt ebben neked kell beletenned, én akkor teszek bele még pénzt, és majd teszek hozzá marketing büdzsét. És ez a Shenmue 3, ez egy pitennek tűnik, hogy azt mondták neki, hogy jó, megcsináljuk, egyrészt szerez közösségi forrásból, azért viszonylag sok pénzt, közösségi forrásból 2 millió dollárt szerezni azért az egy fegyvertény, még mindig, és akkor fölmérjük amellett azt is, hogy érdekli az embereket ez. Valóban adnak-e rá pénzt, vagy csak a szájuk jár a fórumokon, hogy Shenmue így, meg Shenmue úgy. Ez most bebizonyosodott, hogy az emberek a zsebükbe nyúltak, másrészt pedig összegyűlt jó sok pénz, és most megcsinálják. Igen. Ez a titán. És az lesz sem, mert 3. Játéktól függetlenül ez a trend nekem nagyon nem tetszik egyébként. Tehát igazán úgy mondom, hogy bármelyik másik játéknál csinálták volna ezt, ott is szívtam volna a fogamat. És bármelyik másik kiadó. Úgy érted, hogy elkurvul a világ. Igen. Ugye ez a tipikus, ez a meg kickstarterezzük, hogy ne kelljen nagy kiadókkal szerződnünk. Ez volt az üzenete az elején. Igen. Most meg kickstarterezzük, hogy szerződhessünk a nagy kiadókkal. Ugorjunk tovább, több kérdés is van, amit illene megválaszolnunk, ha már ilyen csodálatos interaktív podcastet nyomunk. Mondjátok meg a különbséget, Gabi 1818 kérdezi, mondjátok meg a különbséget az új Ghost Recon és a Just Cause 2 4 player co-op DLC között. Nincsen a Just Cause 2-nek 4 player co-op DLC-je. Igazából. Mert ott ugye nem 4 playeres van, hanem 400 playeres. Igen. Ott 400 playeres, ja. Ez a különbség a kettő között, meg az, hogy a Ghost Recon az még mindig azért, még a trailer alapján is azért megtartotta ezt az ilyen kommandósok együtt akcióznak vonalat. Nem ment el a Just Cause féle brilliáns űrület felé. Úgyhogy ez a különbség a kettő között. De igazad van, és a kérdés lényeg az nyilván az, hogy a két játék némileg hasonlít egymásra, igen. Ugyanő kérdezi, hogy a Trials Fusion DLC-ről mi a véleményünk. Az, ami neked. az, ami mindenkinek szerintünk. Aki nem látta a Trials Fusion DLC-nek a trailerét, az nézze meg. Nem akarjuk lelőni a poént. Remek. Rövid és remek. És illetve még egy kérdés, hogy Szel kérdezi, hogy mit gondolunk a Media Molecule új játékáról, és hogy fogja a Sony reagálni a Microsoftnak a visszafelé kompatibilitásos kezdeményezésére. Első kérdés a Media Molecule játék, amit elfelejtettem, hogy hívnak, segítség. Dreams. Igen, ami ugye, hogy bizarr. Igen. Nagyjából ez szerintem nem mutattak belőle eleget ahhoz, hogy erről kiforrott véleményt lehessen alkotni. Igen, tehát konkrét gameplayt sem láttunk, tehát most hát lényegben láttuk, hogy működik a játék, de hogy az játék közben hogy is néz ki, vagy miként áll össze egy játékkel, az valóban nem derült ki, úgyhogy ezt nem csodálom, hogy nem sikerült mindenkinek megfejteni, mert szerintem nekünk magunknak se sikerült. Pláne úgy, hogy hajnali 4-kor néztük, ahol szó szerint a valós Dreams-ekkel egy... Igen. A Sony-val azért volt egy kis... Nekem több dolgot meg kellett néznem a ébredés után, mert volt egy pontja annak a konferenciának, ami már teljesen összefolyt, és már... Nem nagyon tudott az ember különbséget tenni játék és játék között. A visszafelé kompatibilitásról pedig szerintem tegnap beszéltünk a második podcastben. Nem gondolom, hogy a Sony erre gyorsan reagálna. Sőt, azt mondom, hogy a hasamra ütök, hogy egyáltalán reagálna erre. Szerintem sem fognak reagálni, leginkább azért, mert ők ugye már csinálják ezt a PlayStation nevű dolgot, ahol ugye részben arról van szó, hogy PS3 játékokat tudsz játszani. És ha lenne visszafele kompatibilitás, akkor ugye szembe mennének ezzel a dologgal teljesen. Igen. A maximum az, hogyha ez az Xbox One eladásokat valamilyen elképesztő módon és bizonyítható módon emiatt megdobja, akkor a PS Now árak, amik úgy tudom most viszonylag húzósak, azok majd jóval kevésbé lesznek húzósak. Ezt el tudom képzelni. De ez is egy ha van előtte. És azt még, hogy meglássuk, az szerintem jövő ilyenkor lehet erről nyilatkozni. A Microsoft ezt valamikor ugye azt mondták, hogy az év utolsó felében, vagy a év vége felé akarják bevezetni. Hát ugye a preview programban elvileg már ma kijött. Uh-huh. És akkor hát valószínű, hogy ugye tesztelgetik, és attól függően, hogy mennyire megy, ez lehet augusztustól év végéig bármikor. Igen, tehát ennek az üzleti hatását, ha lesz neki, akkor jövő év első negyed évére fogjuk meglátni. Úgyhogy a Sony rögtön biztos nem fog lépni ebben. Ez egészen biztos. Nincs miért. Nézem közben, hogy vannak-e kérdések. Igen, Neszti, jó, Madonna fénykorában tripperesen, vagy van Madonna manapság, de egészségesen. Egyik sem. Tessék. Jó. Térjünk át térjünk át konkrétan a Sony konferenciának a történéseire, vagyis a lényeges történéseire. Közben a másik képernyőn próbálom nézni, hogy mik is voltak azok a lényeges történések, amiről mindenképpen beszélnünk kéne. Ugye a három meglepetés. A Shenmue, amiről már némileg, sőt, már bizonyos sokat beszéltünk. Final Fantasy, ami pontosan az jött be, vagy legalábbis az tűnik bejönni, ami a pletyka volt, hogy ez még valami nagyon korai szakaszban van, ennek megfelelően mutattak belőle egy CG trailert, és ha azt célozzák meg, akkor az egy elég alapos, nem hogy ráncfelvarrása, hanem elég alapos újraértelmezése a Final Fantasy 7-nek vizuálisan, és ami nem azt jelenti, hogy ez hogy szebb, vagy jobb, vagy modernebb, hanem a vizuális stílus tényleg megváltozott. Igen, erősen hasonlított az Advent Shield-re. Igen, ahogy a pletyka mondta, tehát ez a pletyka, tessék felírni, hogy a Silicon Era egy jól tájékozott lap, pontosan bejött, betűre pontosan bejött, amit írtak. Még ugye megjelenési időpont nincs, de a 2017 az valószínűleg tűnik, már csak a 20. évforduló miatt is. Úgyhogy Silicon Era le a kalappal. Ügyesek voltatok. És ugye a harmadik, a Last Guardian, amit én úgy érzem, hogy az emberek kicsit felemással fogadtak. Egyrészt ott van, hogy jaj, most talán tényleg jön. Másrészt, és ez tény, hogy vizuálisan nem sokat változott ez a játék azóta, amióta a PlayStation 3-on láttuk. Hát még igazából nem csak vizuálisan, tehát itt tényleg arról van szó, hogy megnézed ezt a gameplay bemutatót a játékról, és nem érted, hogy erre miért kellett 6 évet várni, hogy ezt láthassuk, hiszen szinte tök ugyanaz volt, mint annó az eredeti trailerben. A madár kutyának a dizájnját egy nagyon minimálisan átszabták, de amúgy ez szinte ugyanaz a játék volt. Abszolút. Ez egy... Én nekem valami jutott eszembe, hogy Brothers, ahol a két testvér helyett ugye emberke meg madárkutya van. Tehát ilyen kicsi logikai feladványszerűség, aztán egy ilyen majdnem QTE, csak a gombok nem látszottak, aztán megint egy kis logikai feladvány, aztán megint ugrott és a farkába elkapta. Hát jó, hát igen, a Brothers vagy majd az ICO, tehát igen, ez... Én a magam részéről azt én túlságosan, persze mindig jobb, hogyha szebb, meg modernebb. Én, ha ez egy jó játék, felőlem a PlayStation 3-ra is kiadhatnák. Tehát én azzal is meg lennék elégedve, vagy azt is várnám. Nem akarom, hogy a madár, hogyha meghaljon a végén. Alapvetően szerintem jól nézett ki, mindettől függetlenül, hogy technológiak nem egy ilyen erődemonstráció, de szerintem a méretekkel elég jól dolgozik, meg az tényleg dob rajta elég nagyot szerintem, hogy van egy majdnem játszható karakter a játékban, ami tényleg egy akkora szereplő, ami játékokban azért nem megszokott, hogy ekkora szereplő végig ott van melletted a játékban, és ez teljesen más jellegű interakciókat tesz lehetővé, tehát már csak ezért is szerintem nagyon így érdekes van. Az egész. Így van, nem csak az, hogy a aranyos kutyamadár, hanem a mérete maga. És kíváncsi is vagyok, hogy e köré ugye lehetett látni, hogy milyen ilyen idézőjeles puzzle ügyességi feladatokat építenek, hogy hogy az állatot, hogy ez egy ilyen méretű szereplőt hogyan tudnak újabb és újabb szituációkba vinni, anélkül, hogy az unalmassá válna. De hát, aki csinálja, vagy akik csinálják, azok rendkívül tehetséges emberek. Tehát itt azt hiszem, hogy elsősorban mindenki a készítők miatt van bizodalma ebbe a játékba, nem azért, mert hogy most ez hogy néz ki, meg mit néz ki, meg mennyit csúszott. Én örülök, hogy megjelenik. Valaki kommentekbe írta, hogy korábban erről is, meg a Final Fantasy Versus-ről is úgy beszéltünk, mint hogy soha nem jelenik meg. Szerintem teljesen jogosan. Teljesen jogosan. Ezek a játékok a úgynevezett development hellbe, a fejlesztési pokolba volt mind a kettő. Az, hogy végül megjelennek, az a szerencsés végkifejlet, de pont ugyanennyi, sőt szerintem több esély volt rá, hogy ezek soha nem jelennek. Meg végül is a Versus tulajdonképpen soha nem jelent meg abban a formában, ahogy ezt eredetileg elképzelték, hiszen egy számozott folytatás lett belőle. Apropó számozott folytatás, láttátok-e a Tony Hawk 5-nek a gameplay? Jesszus, hát az katasztrofális. Nem tudtam értelmezni. De tényleg ránézel, és akkor azt mondod, hogy egy mobil játék, vagy mi, tehát, sőt, még ott is, tehát animációs fázisok hiányoznak, meg az egész. Teljesen puritán az egész. Abszolút puritán, úgy általában. Nem mit akarnak, mit... De, ugye úgy volt beharangozva, hogy ez a franchise nagy visszatérése, ez... Hát ja, a visszatérése a PlayStation 1-hez. Hát így van. De én állítom, hogy még az is legalábbis a rózsaszín emlékeimben élvezetesebb volt, vagy élvezetesebbnek tűnt, még nézni is. Hát igaz, azok voltak a sikeres részek, úgyhogy... Hát volt azért a PlayStation 1, PlayStation 2-es, sőt még némileg a PlayStation, tehát illetve még akkor már nyilván multiplatform volt, tehát ott már vesztett a lendületéből, de a kétségtelenül, mondjuk a második részt tartják talán sokan a leglegendásabbnak. Az a fura az egészben, hogy ezt a robomodult csinálja, akik a Tony Hawk HD Remastert is csinálták, ami ugye nagy részt az egynek a remake-je volt. Igen. És igazából az is legalább egy kategóriával jobbnak tűnik, mint ez. Tehát nem tudom azt értelmezni egyszerűen, hogy ez hogy jöhetett létre ilyen formában. Én azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy ez a Activision-nél ránéztek, hogy milyen franchise-aink vannak, mik pihennek, mik nem pihennek. Rámutattak erre, hogy most erre adunk két tár rizst, meg egy üveg viszkit, és ez a büdzsé, és ezt most ráteszünk egy ötös részt, ötös számot, hogy ez az ötödik rész, kiadjuk egyébként nem letölthető címként, ez egy dobozos játék, fulláras, beküldjük a boltokba, és talán lesz pár tízezer hülye, aki megveszi. És ennyi. Kisajtoltuk az utolsó cseppet a Tony Hawk franchise-ból, és Tony Hawk, akit így nyilatkozik, és lehetett látni, ő is nem tűnik túl fiatalnak már, úgyhogy ő is még egy utolsó csekket leránt ebből. Ez az egyetlen elképzelésem, mert hogy ezt komolyan nem gondolhatják, hogy ez bármilyen szinten is sikeres lesz. Nem is tudom, hogy képzelték. Milyen érdekes dolgok voltak még a Sony konferencián, hogy voltak azért új bejelentések is, így, hát nem, olyan szempontból új bejelentés, hogy tudtuk, hogy jön ez a játék, csak a címét nem tudtuk, és voltak információink a Guerrilla Games-nek a robot dínós játéka, a Horizon Zero Dawn elnevezésű. Ami egy bizarr dolog, ha maga módja. A Neo Geffen nagyon jól írták, hogy post-apokaliptik prehistorik kombináció. Igen. Ilyen még nem volt. Maga, amit mutattak belőle, az jól nézett ki. de nem mutatott semmi olyasmit, ami miatt én felugrottam volna a székemből, és azt mondtam volna, hogy igen. Nekem igazából az volt a konferenciának a csúcsa. Tehát most félretéve azt tényleg ezt a nagy hármast, ezt a Final Fantasy, Shenmue, Last Guardian-t, amiket azon kívül mutattak, nekem az volt a csúcsa. Így néztem, és így, tehát mondtam, nekem ez az annyira elvont, hogy az már tetszik. Tehát, hogy valami annyira megfogott benne, és nem tudom megmondani, hogy mi, mert tényleg egy egészen furcsa kombináció, az egész játékmenet, meg a felépítés, meg minden, de így néztem, mondtam, hogy banyag, nekem ezt tuti kelleni fog. Tehát sok kevés játéknál van ilyen, amikor nagyon kevés dolog egyből meggyőz, hogy én ezt akarni fogom majd, ez pont ilyen volt. Egyébként nekem is tetszett. Kicsit fura volt, ahogy a főszereplő hölgy elkezdett magában beszélni. Azon mondjuk én is azon úgy mindig csodálkozok. De igen, nálam is megmozgatta azokat a kis húrokat, amik úgy a vásárlás felé löknek. Alapvetően nálam is ez egy pozitív dolog, tehát nekem maga a stílusa, meg az egyedisége az bejött. Tehát ez tényleg egy olyan játék, hogy nehezen tud más mellé oda rakni a témáját, meg az egész mindenséget illetően. Aztán a játékmenet tekintetében ez mit tartogat? Hát valamennyit láttunk belőle, de azért hallani arról, hogy ez valamilyen szinten talán közösségi jellegű cím is lesz. Egyről láttunk egy ilyen fegyveres, lövöldözős harcot egy robot dino ellen, és ennyi, tehát sok minden még nem derült ki, úgyhogy ilyen szempontból még bármi lehet az egészből, de mint first glimpse szerintem ez teljesen rendben volt. A konferencia végén dobták be a kötelező Uncharted-ot, ami Uncharted volt. Uncharted-abb volt az Uncharted-nál. És nekem egyébként nagyon tetszett. Kicsit döcögősen indult, de másodjára sikerült. Igen. De sokkal jobban tetszett, mint az úgymond gameplay bemutató, amit toltak pár hónapja. Az olyan semmilyen volt. Ez meg olyan igazi jó Uncharted. Ez volt az a videó, amit nekem ma még egyszer meg kellett néznem, hogy úgy értékelni tudjam ott már valószínűleg nagyon-nagyon a alvás szélén egyensúlyoztam. Igen, én is megnéztem még egyszer, ott a végén már az ember nagyon elpunyadt, és ott ilyenkor már ezek az ilyen nagyon dinamikus játékok, amik így nagyon látványalakú játékok, már fárasztanak, mert annyi mindent láttál a nap folyamán, hogy minden összedől. Ja, de nem volt rossz valóban. Olyan lelepauzálva a képernyőt baromira szép kis részletek látszanak benne. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon részletes az egész. Így van. Ha már az utólag megnézett dolgokról beszélünk, én már ma volt időm megnézni a hosszú Metal Gear Solid 5 trailer. Ötször. Az egy nagyon klassz trailer, talán a legjobb, eddigi legjobb trailer abból a játékból. És hát sajnálom, hogy a Kojimát most már nem engedik ki ezekre a kiállításokra. Gamescomon se lesz ott, valószínűleg. De ott lesz. De hát ez van. Keresünk valakit, és elhitetjük, hogy ő az. Ezt egyébként már többször terveztük. Többször terveztük, hogy azért európai szem, vagy nyugati szem számára sok japán férfi nagyon hasonlóan néz ki. És gondolkodtunk már az, hogy a Gamescomon ott egy random japán újságírók, mert szoktak japán újságírók lenni, megkérjük, hogy figyelsz öreg, fizetünk egy sört. Csak hadd szólíthassunk magyarul Hideónak, hadd beszélhessünk hozzád magyarul, és te bólogass, és mondd mindenre azt, hogy yes, yes. És akkor lesz egy Hideo Kojima interjúnk. De lehet, hogy ezt idén eljátsszuk. Vagy most már lelőttük, úgyhogy nem tudjuk eljátszani. Mi volt még, ami itt említésre méltó? Olyan rettenetesen sok minden nem. Volt egy Hitman, amiből valószínűleg ma fogunk látni. Igen, de ott az egy tök jó trailer, a Hitman trailere. Uh-huh. De semmit nem mutat. Tehát mivel ugye Hitman alcím nélkül egyelőre, és fiatalabbnak tűnik, úgy gondolom, hogy ez egy reboot. Az, igen. És ráadásul ez is kicsit ilyen open world jellegű lesz a sajtóközlemény szerint, meg folyamatosan bővülni fog mindenféle missziókkal. Úgyhogy itt is lehetnek komoly leleplezések majd a Square Enix-től. Tehát ez nagyon úgy néz ki, hogy nem a klasszikus Hitman vonalat viszi tovább, hanem inkább az csak egy alap lesz, és más jellegű lesz maga a játék. Nem annyira kötött. Már amennyire kötöttnek nyilván lehet nevezni a Hitman-t, mert azért nem az jellemző rá, de mégis úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyobb léptékű multiplayer fókuszú, valamennyire multiplayer fókuszú reboot lesz. Hát akkor arra kíváncsiak vagyunk. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire lehet számítani még ma. Ma lesz egy Nintendo konferenciának nevezzük-e, vagy nem? Nem hagyományos konferencia lesz, vagy az lesz? Digitális konferencia, digitális... Igen, erre céloztam. Tehát nem hagyományos konferencia lesz, hanem egy Direct tulajdonképpen. Egy hosszú Nintendo Direct. Egy hosszú Nintendo Direct. Amiben nem lesz Zelda. Officially. Igen, ez a legfontosabb információ egyelőre róla, hogy nem lesz Zelda, és ezt most már azt hiszem 6-szor megerősítették, hogy nem lesz Zelda, ezért biztos, hogy lesz Zelda. Nem is értem, hogy miért nincs Zelda. Miért nem mutatják a Zeldát? Mindenki a Zeldát akarja látni. Legalábbis szerintem, aki nem kifejezetten ilyen Nintendo fan, azon kívül, aki így megnézné, az látni akarná a Zeldát. Tehát mutattak belőle már annyit, hogy van az olyan készültségi foka. Nem tudom, ezt ők döntik el, persze, nem én. Tehát lesz egy Nintendo-s idézőjeles konferencia, és utána lesz egy rögtön utána. Reméljük nem fognak egymásba érni, bár nem, mert hogy a Nintendo-ról ezek szerint pontosan lehet tudni, hogy mennyi. Rögtön utána kezdődik a Square Enix, ahol folytatódhat ez az ilyen meglepetés, szuper meglepetés bejelentés sorozat. Ugye, ha most bejön egy Chrono folytatás, akkor ez a minden idők legmegatonosabb E3-a, azt kell, hogy mondjam. Már így is. Stílszerűen rebootolják az E3-at is, és visszamegyünk a késő 90-es, korai 2000-es évekbe, ahol ez még jellemző volt. A Sony konferenciánál, hogy itt valamilyen téridő hasadás történt, és visszamentünk valahova ilyen 97, 98, 99 környékére, és itt Shenmue van, meg Final Fantasy 7 van, meg hirtelen lesz Chrono Cross. Hát ha a Chrono Cross is bejön, akkor esküszöm, Chrono Break elnézést. Elhiszem, hogy a PC Games-en meg a Half-Life 3-at fogják. Igen, ezt akartam mondani. Azután már bármi megtörténhet. Hogyha bejön a Chrono Break, akkor utána már a kötelező, hogy a Half-Life 3 tegye fel a koronát a váratlan bejelentéseknek a sorára. Hát meg akkor a Nintendo még így kísérőként egy új Metroidot azért biztosan bedob még. Tehát ez az egyértelmű ezek után. Jó, szerintem, ha nektek nincs még plusz mondani valótok, akkor ennyi volt ez a mostani podcastünk. Nyilván ezekre a témákra vissza fogunk térni a július 1-i nagy havi Gamer 365 podcastünkben. Ránézek a kérdésekre, van-e még érdemi kérdés? Az már nincs. Van egy olyan kérdés, hogy Csavar kérdezi, hogy soha nem alszatok, de igen, aludtunk mindnyájan pár órát. Pontosan annyit, hogy ma még részben egészben elegek legyünk a PC gaminges hajnali kettes éjszakázásra. És egy srácok nem lesz a felvett anyag felvéve, mi szerint gondolom, hogy ez audiofájba kikerül-e, erről nem tudok nyilatkozni. Én igen, lesz. Valószínűleg holnap fog iTunes-ba bekerülni egy adagba, 3. A Season Pass tulajoknak. A Season Pass tulajoknak, igen. De akkor várjuk már meg az összeset. Hát azért holnap. De azt mondta, hogy a 3. 4 lesz. 4. Igen, én meg 3 az óra, amennyit aludtam, és ezért beszélek ügyesen. Értem. Nos, akkor mindenki lélekben készüljön fel a mai napra. A mai konferenciák ugye 7-kor, vagy 6-kor indul a Nintendo, és 7-kor követi a Square Enix. Úgyhogy addig mindenki töltse fel magát, és ismét egy elég izgalmas estét lehet tölteni a képernyők mellett az E3-nak köszönhetően. Podcastelni fogunk még egyet a Square Enix után. Úgyhogy ma még egyszer podcasttel is visszatérünk. Sziasztok, találkozunk a 9 óra után, vagy 9:30 környékén podcast. 10 órát írtunk ki a hírben. 10 órát írtunk ki, akkor elnézést, akkor rászámoltunk kellő időt a Square Enixre. 10 órakor találkozunk podcasttel. Sziasztok! Sziasztok! Hello!